elimizle bize tıkattırıyor, suyun başında, menbaının başında bizi susuz bırakıyorlar. Ekin tarlalarının başında bizi gıdaya muhtaç bırakıyorlar. Huzur devrine, refah devrine gidecek bütün menfezleri bizim önümüzde kapatıyor ve bizi eli kolu bağlı tutuyorlar. İleride fikri ruhu kadar, ruhu fikri kadar aydın bir nesil sizin kaderiniz üzerinde söz söylediği zaman, 3 asırdan beri tıkanmış bu delikleri açacağı kanaatini da ilaveten tekrar edeyim. Samimi vatanına, milletine bağlı, dıştan maaş almayan, memleketinin geliriyle ayakta duran ve memleketimin dışından bir şey gelecekse aç durmayı, oruç tutmayı tercih ederim diyen, üzengi öptürdüklerinin üzengisini öpmeyen, eski mağluplarının karşısında silahını atıp kaçmayan, karşısında terfiru edenlerin karşısında rükûa ve secdeye gitmeyen, onurlu ve aziz, ağzı açından kokan fakat şerefiyle yaşayan bir nesil, bütün bu tıkanmış delikleri açacaktır kanaatindeyim. O zaman dediklerime hak verecek ve bunların yüzünden kalkan nikap arkasında hakikatları göreceksiniz inşallah. Âlem-i İslam bir araya gelecek. Doğu nifakına kapılmamış, batının küfür ve şıkakına karşı eğilmemiş. Bizim kendi dünyamız. Bizden kopup devletçikler halinde etrafımızda bulunan, o acayip yamalı bocanın yamaları hüviyetinde coğrafi bir durum arz eden, bütün parçalarımızla beraber bir araya geldiğimizde himmetlerimizi, imkanlarımızı karıştıracak ve büyük işler yapacağız. Bir sürü arazimiz var, buğday, arpayı dıştan alıyoruz. Halbuki bizim buğday ve arpa, eğer topraklarımız işlettirilse, batı müteahhıslarının ifadesi, Türkiye nüfusunun 3 katına yeter diyorlar. Yani 120 milyon insanı bugünkü haliyle besleyebilir diyorlar. Fakat biz samimiyetten, hüsnü niyetten mahrum, kendi kendine terk edilmiş, teknik imkanlarla iş yapamayan bir topluluk halinde bunu yapamayacağız. O noktada dilencilikten kurtulmuş olacağız. Arpamız da var, buğdayımız da var. Darımız var, bunları söylemeyeceğim. İktisadi mehafilde bahsi geçen çeşitli toprak mahsullerimiz var, bunları söylemeyeceğim. Söyleme lüzumunu hissetmediğim için söylemeyeceğim. Bizim kendi dünyamızda, batıda geçerli olan emtia var. Dünyanın %80 jutunu Pakistan imal ediyor veya Pakistan çıkarıyor. Dünyanın %80, %93 hurmasını yine alem-i İslam elde ediyor. Mısır'ı, darı yine alem-i İslam elde ediyor. Büyük nispette dünyada sözü geçen pamuk istihsali Mısır'da yapılıyor. Rusya'nın bütün pamuk ihtiyacının %85'ini Özbekistan elde ediyor. Ve ancak o kadar pamuğun %5'i Özbekistan'a geliyor. %85'i Rus pamuk istihsalinin Özbekistan, senin dünyan. Fas'tan ta Endonezya'ya, bilmem nereden Malezya'ya kadar, alemi İslam en mümbit topraklara sahip bulunmaktadır. Tabii kavucuk Malezya'da ve Endonezya'da dünyada rekor kıracak seviyede elde ediliyor. Tabii kavucuk. Biz kendi topraklarımıza baktığımız zaman cevher, çeşitli cevherlerin topraklarımız içinde bulunduğuna şahit oluruz. Demir cevherinden bakır cevherine kadar, alüminyum cevherine kadar, fosfata kadar bir sürü şeylere şahit bulunuruz. Fakat alem-i İslam çok rahatlıkla elde edilebilecek bu şeyleri himmetlerini bir araya getiremediğinden dolayı işlettirememekte, başkalarına vermektedir. Acaba biz himmetimizi inzimam ettirdiğimiz zaman bunları işletilemez miydik? İşlettirirdik ama Abdülhamid Cennet Mekan 100 sene evvel bunun lüzumunu duymuş. Dağistan ve Türkistan'da bu türlü şeyler yapmayı planlamış. Fakat Balkan Harbi evvela, ondan sonra Cihan Harbi patlamış ve kendi gitmesi her şey alt üst olmuş. gelip jeolojik araştırmalar yapıyoruz veya arkeolojik araştırmalar yapıyoruz diyorlardı. Bir şeyler arıyorlardı. İzledince müdahale etmek istedim ama onlar o büyük hünkârım. Devrinin şahidinin, şairinin ifadesiyle hem şahit hem de şairinin ifadesiyle. Bizdik utanmadan iftira atan asrın en siyasi padişahına diye tablolaştırdı. Muhteşem dima bunları çoktan görmüş ama içteki münafıklar, Avrupa hayranları, dıştaki zalim bu imkanı vermemiş. Suudi Arabistan'a, Hicaz'a kadar tren hattının gitmesi, oraları İslam hakimiyeti altında, bu milletin hakimiyeti altında tutma hedefini güdüyordu. Fakat Batılı bütün bu şeylerin hepsini alt üst etti. Çünkü oralarda neler olduğunu çoktan biliyordu. Satın aldı uşaklarını kullandı. Alemi İslam'ı parça parça etti. İstediği de bu idi, lokma lokma olsun ve yutulsun. Hala zavallı entelijansiyamız Batı hayranlığı içinde körü körüne Melike Sultan'ın aşıkları gibi batıya doğru koşmaktadır. Faizsiz bankaya alemi İslam çapında böyle bir şeye temas ederken, böyle çok geniş kaideli bir hususa temas etme düşüncesiyle temas etmiştim. Bu devlet seviyesinde çok ciddi olarak ele alındığı zaman Allah'ın lütfu keremiyle millet belini doğrultma imkanını bulacaktır. Aynı zamanda paramızla oynanma durumu da olmayacaktır. Prodüktif olarak diyeyim, yani teşvikçi mahiyetten sermaye yatırımları yaptıracak bu banka. Ve böyle olmakla alem-i İslam'ın kalkınmasına alem-i İslam çapında yardım edecektir. Batılı markıyla, dolarıyla oynarken bizim para mutlasıl değerini kaybetmeyecek, onların paraları karşısında değeri korunacaktır. Saniyen istikrazlar meselesini dengeli olarak alacak ve tehdi edecek. Çeşitli yollardan istikrazların gelmesini temine çalışacak ve bu mevzuda garanti teminatı verecektir. Güçlü bir banka. Alem-i İslam'ın herhangi bir dilimi ve parçası buna dayanarak büyük işler yapmak kredisine sahip olacaktır. Rabian, teknik tavsiyelerde bulunma durumunda olacaktır. Çünkü zirveye çıkacak. Dünyada dönen dolapların, hapbuyurun fırıldakların esrarına vakıf ve nikahban olacak. Teknik elemanlarıyla alem-i İslam'ın neler yatırım yapması gerektiğini, ileriye matuf yapacağı hamleleri bu mevzuda bir plan halinde, bir proje halinde takdim edecek, alem-i İslam'ın teknik tavsiyecisi bulunacak. O bakımdan inanan insanların batı ve doğu karşısında bu şekilde bir araya gelmelerinde zaruret vardır. Biz devlet çapında ve millet bu usulları içinde bu zarureti hissettik. Dün ve bugün etrafımızda alem-i İslam'dan parçalar ve dilimlerle anlaşmamız bu zarureti hissetmemizin ifadesidir. İnşallah kendi dünyamıza açıldığımız zaman aptal olmadıklarını, dünyaya sahip bulunduklarını anladığımız an biz de kendimize gelecek, onlarla münasebetimizi biraz daha derinleştirecek, kuvvetlendirecek, kendi dünyamızda yepyeni bir dünya kurma imkanına sahip olacağız. Allah bizi dilencilikten koruyacak ve korusun. Bir düzine arz ettiğim derslerin verasında en son olarak bu hususu size takdime çalıştım. Düşünüyordum ki bunu böylece bitirip daha sonra kendi planımda olan mevzular silsilesine geçeyim. Fakat Ramazan orucunu arz etme gibi bir husus planda olduğu için iktisadi mevzuyla çok münasebetini, derin, açık, vazih münasebetini sezemediğim, hissedemediğim için bunu tamamen bitirip bunun bir hulasasıyla onu ele almayı düşünmedim. Bir fikir verebilmek, dünyayı bütünüyle gözünüzün önüne getirebilmek için yeniden her mevzuya birer ikişer kelimeyle işaret koyup geçmede fayda mülahaz ediyorum. Zira 24 veya 25 mevize ile size arz etmeye çalıştığım bu 25-30 saatlik konuşma silsilesinde size arz edilen her şey bizim iktisadi ve içtimai yapımızın birer parçasından ibarettir. Bir gün size bir parmak getirdim.

mütrefinin bir millet içinde zuhur etmesi, o milletin helaket ve felaketinin ilk habercisidir. Bu zuhur etti mi o millet yıkılacak demektir. Bizim milletimizin habercileri daha evvel zuhur etti. Enkaz içinde keyif süren kimseler var ise de onlara diyecek şeyimiz yok. Çünkü onlar evvela Allah'a muhatap olma durumunda değildirler. Çünkü muhatap olmanın şartı evveli akil olmaktır. Mümin hayatında lükse yer vermeyecektir. Yılandan, çıyandan kaçıyor gibi lüksten kaçacaktır. Bunlar mülk Allah'ındır prensibine bağlı esaslar. Sen böyle yaparsan, mülkü Allah'a vermiş, kendini bir emaneti olarak kabul etmiş olacaksın. Ve sonra Allah'ın mülkünden mülk edinme yollarına temas etmiş. Onu da ariz ve amik olarak arz etmiştin. Müslümanlık, ferde her türlü imkanları kullanarak teşebbüste bulunma hak ve imkanını vermiştir. Her türlü imkanları kullanır, refah iktisadisine götürebilecek bütün yolları değerlendirir, ailece, cemaatçe, toplumca, müreffeh yaşama yollarını araştırırsın. Ve senin önüne çıkacak mania tanımamaktan, engel kabul etmemektedir. Bu türlü teşebbüste bayi gedasıyla beraber, komutanı neferiyle beraber, devlet reisi tebaanın en küçüğüyle beraber aynı haklara sahiptir. Aynı hakları kullanma, aynı imkanlarla eşya ve hadiselere müdahale etmem, aynı imkanları değerlendirme, Allah'ın prensipleri içinde müsavi olarak herkese verilmiştir. Bunu müsavi olarak yapmayanlar Allah'a karşı nankör ve zalimlerdir. Cahil ve zalimlerdir. İslam bu esas ve bu prensibi getirmiş. Böylesine sağlam prensiplere bağlayarak bir sırat-ı müstakim vaz ettiği için sonra tadilat yapma, ıslahat yapma lüzumunu duymamış. Yeni sistemlerde pek çok müşahede ettiğimiz gibi, tamire çekilen arabalar gibi, kıza alınan vapurlar gibi sık sık revizyon lüzumu duyulmamıştır. Yeni bir değişiklik, yeni bir tadilata gidilmemiştir. İlahi prensipler, aklı selimin, tabiatın ve fıtratı beşeriyenin hüsnü kabul göstereceği ve seveceği mahiyettedir. Onun için revizyondan, tadilattan ve ıslahattan muarra ve müberra bulunmaktadır. Halbuki birbirine zıt iki sistem yeryüzünde aşağı yukarı küre-i arzın büyük bir kısmına hükmetmektedir. Bunların ikisi birbirine zıttır ama sadece iktisadi yapıdan. İktisat anlayışında, mal anlayışında, para düşüncesinde. Yoksa maddecilikte, materyalizmde ikisi de birdir bunların. İkisi de inkar-ı üluhiyette at başı gitmektedir. Ezmede ve sömürmede ikisi de at başı gitmektedir. Milletleri istismarda ikisi de at başı gitmektedir. Hakka hakikate zulmetmişlere, Allah tarafından inmiş birer kılıçtır ve zalim kılıçtır. Allah'ı bilen insanlar bu zalim kılıcı kendi boyunlarına çevireceklerdir. O kılıcı kullananların boynuna çevireceklerdir. Sık sık revizyona tabi tutulmaktan ve ikisi birbirine doğru yaklaşmaktan, belki bir sulh çizgisi olan İslam'a doğru yaklaşmakta ve anlaşmaya doğru gitmektedirler. Amerika yer yer kapitalist anlayışını sosyalleştirirken, belki de sosyalist katı, kuru alabildiğine sığ bir sosyalizm anlayışını kısmen kapitalistleştirmek suretiyle kapitalizm dünyasına doğru yaklaşmaktadır. Halbuki her ikisinde mevzu ve güzel olabilmesi muhtemel şeylerim. Daha evvel İslam vaz etmiş, devleti devlet yapısı içinde, ferdi kendi anlayışı içinde ele almış, bu hususlarda tahdidat ve sınır getirmiş, belli bir çerçeve içinde bunları yerli yerine oturtmuş ve öyle hükümler vermişti ki hiçbir revizyona lüzum hissedilmiyordu. Nihayet tadilat ve ıslahatlarla kısmen İslam'a doğru yaklaşmalar hissedilmektedir. Bütün bu yaklaşmalar ümit ediyoruz ve umuyoruz. Neslimizin İslam'ı anlamasına yardım edecektir. Dışta maverada dolaşan komünist anlayışına saplanmış kimselerim, kapitalist anlayışına saplanmış kimselerim, hakikati dışta ararken bu yaklaşma ile meselenin işte bünhan ve mekni olduğunu görecek, kendilerine dönme imkanını bulacaklar, ümit ediyoruz.

Thank you.